di italiano perché. Tai in mozza bibi, tai piop condona na tai lan. Milan. Tai sahala nyak sa pantai, ikaw tungal kuwa tai lan. Milan. Sabi yo boko ya kundo nanap dolan ilal o sala nyap sa soko ikaw tungala tay ko lan ilal. Gracias.